औदुम्बरा मैंने उदुम्बर वृक्ष मये औदुम्बर तत्ताय अर्थ मयट प्रत्यवंत है, इसलिए कहते उदुम्बर वृक्ष मये कंसे चमसेवा लकड़ी निश्चित हो गया, आकार में विकल्प दे दिया। उदुम्बर में गूलर का लकड़ी ही होना चाहिए, उस लकड़ी से बनाया हुआ बर्तन का आकार में विकल्प है, कंसाकार हो सकता है चमसाकार हो। वा कंसाकार कहते हैं गोल, गोल आकार को कंस कहते हैं, गोल गोल सा रहेगा और थोड़ा सा टेपर रहेगा उसमें, बाउल होते ना बाउल जैसे आजकल की भाषा में कहा जाता है, वो थोड़ा सा गोलाई है और उसे थोड़ा सा टेपर भी रहेगा, इस तरह का नाम कंस हो गया। और चमस तो चतुर्भुज होता है, दो समान दो उससे भी बड़ा, और उसमें भी टेपर रहेगा, हमारे पास पड़ा है ना यहाँ चमस, देखा लकड़ी में लकड़ी का बना हुआ है, हाँ तो वो ट्रेपिजॉइड बोलते हैं उसको, एक्चुअली अंग्रेजी में उसका नाम ट्रेपिजॉइड उस स्वरूप का होता है। नहीं दो यू ये विषमता है ना, यू विषमता के ना, नहीं सामने से विषमता है, ऊपर से समानता, नीचे से भी समानता रहेगा, दो समभुज होंगे दो विषमभुज होंगे, और फिर ऊंचाई और टेपर भी रहेगा, उसको कहते हैं। तो उसी तरह का बनाना पड़ता है चमस पात्र के आकार तस्व विशेषण, इसलिए कहते हैं उसी का विशेषण देते हैं कंसाकार है चमसाकार है व औदुम्बर एवं, इसलिए दोनों ही उसका विशेषण है, औदुम्बर का विशेषण कंस भी है, औदुम्बर का विशेषण चमस भी है, दोनों एक का विशेषण होने के नाते विकल्प बनना। इसलिए तसे विशेषणत्वात् कंसाकार है चमसाकार है व औदुम्बर एवं, आकार चाहे जैसा भी हो लकड़ी तो औदुम्बर ही होगा, आकारित विकल्प न औदुम्बरत्वे, और स्पष्ट कर दे भाषकर आकार में ही केवल विकल्प है, लकड़ी में विकल्प नहीं है। अत्र तारिश पात्र में क्या करना है, सर्व औषधम सर्वासाम औषधीनां समूहम, सकल प्रकार के औषधियों के समूह को यथा संभवम यथाशक्ति च सर्वा औषधि समाहृत्य, यदि यहां कह देंगे यथा संभव यथाशक्ति, आप आगे देखेंगे 1521 पृष्ठ में आता है, चार ही बार में पूरा खत्म करना है आपको, 10 किलो नहीं बटोरना, 10 किलो बटोर इकट्ठा करोगे लालची बन करोगे, वो चार बार में कैसे खाओगे सारा, तीन बार खाना है, चौथी बार में पूरा निपटाना है, पांचवी बार छूना नहीं धोना है, सीधे धो के पीना है वहां पांचवी बार, इसलिए मात्रा उतनी होनी चाहिए जिससे कि आप चार बार में खत्म कर सके, भले ही यहां करे यथासंभव यथाशक्ति यानी फिर दो क्विंटल ले आओ यथाशक्ति, अरे हमारे सामर्थ्य दो क्विंटल की, तो फिर चार बार में खाओगे कैसे, खाने का सामर्थ्य तो है नहीं, लाने का सामर्थ्य भले रहे खाने का सामर्थ्य के अनुसार यथाशक्ति समझना है, नहीं तो पूर्वोत्तर विरोध हो जाएगा। यथासंभव क्योंकि वह 10 द्रव्य बताया और 5 फल कम से कम, यानी 15 आइटम रहेगा, 15 आइटम की प्रत्येक आइटम उतनी मात्रा रखनी पड़ेगी जितनी से कि संपूर्ण मिला करके चार बार में बना खा सके, मैंने थोड़े थोड़े थोड़े लेना पड़ेगा सबका, 15 आइटम है ना, इसे थोड़ा थोड़ा लेंगे तभी बन सके काम हो, इसे सर्वो सर्वा औषधि समर्थ्य तत्र ग्राम्यास्तु दश नियमेन ग्राह्य, उनमें भी जो ग्राम्य अनाज है वो 10 होते हैं जो नियमित रूप से ग्रहण करना ही होगा, जिसको वही अंत में बताने वाले व्रीहवाद्या वक्षमाणा, व्रीहवादी जो आगे कहे जाने वाले हैं, ना नंबर भी गलत छपाया, 6313 होना चाहिए, 6360-12 ऐसा डाल दिया वो गलत है, 6313वें मंत्र में ये आप पढ़ रहे हैं वर्तमान में दूसरी है ना, दूसरी पढ़ रहे हैं कि दूसरी पहली चल रही है, पहली है तो पहला मंत्र है, तो ये 13वां मंत्र में बताएगा 10 द्रव्यों का नाम, वो 10 ग्राम्य औषधियां कौन है जो उदुम्बर बर्तन में रख रही है वो आगे बताएंगे 13वें में। अधिक ग्रहण तो न दोष, दस ही प्रकार की औषधि है जरूरी नहीं, आप 12 औषधियां ले सकते हैं, 20 औषधियां भी ले लीजिए, कोई दोष नहीं है, लेकिन बस 4 बार में खाने लायक होनी चाहिए, उतनी मात्रा होनी चाहिए। परिमाण का नियमन है, द्रव्यों का नियमन नहीं, संख्या का नियमन नहीं। 10 ग्राम पशु जो नियम वो बताएंगे वो तो होने ही चाहिए, उसके अलावा अधिकंतु न दोष है। आप 11वां 12वां 15वां 20वां और भी ले लीजिए आइटम, हमें कोई आपत्ति नहीं है। फलानी च यथा संभव यथाशक्ति च, फलों के मामले में भी 5 तो न्यूनतम, उसके अलावा आपकी मर्जी, जितनी संभव है और जितनी आपकी शक्ति है। इन सब जगह में ध्यान रखना, यथासम यथाशक्ति का तात्पर्य है अब 10 और 5 तो न्यूनतम हो गया, 10 ग्राम्य अन्न और 5 फल, ये न्यूनतम संख्या, अधिक आपकी मर्जी, यथाशक्ति यथासंभव आपकी मर्जी। लेकिन ध्यान इतना रखना है, सारा आइटम मिला करके माल उतनी बननी चाहिए जो कि आप 4 बार में खा लें, उतनी होना चाहिए मात्र परिमाण। इति शब्द समस्त संभार उपचय प्रदर्शनार्थ, आगे इति शब्द जो आया है मंत्र में वो अन्य भी जितने भी साधन हैं हवन के लिए, उन सारे सामग्रियों को भी इकट्ठा करने के लिए, समस्त संभार उपचय प्रदर्शनार्थ अनुक्त उपयुक्त संभरणीय जाता इति भाव, जो अनुक्त है किंतु उपयुक्त उपयोगी है कर्मकांड के लिए, उन सामग्रियों को भी इकट्ठा कर लेना है। या तो कहा नहीं दर्भ को लाना चाहिए, तो समझो लेकिन बोला नहीं, लेकिन दर्भ चाहिए, गोबर चाहिए, सब चाहिए, लिप रहा है ना, तो जो जो न कहे भी सामग्री जो आगे कर्मकांड के लिए आवश्यक है मंथ कर्म के लिए, वो सब स्वयं एकत्रित कर लेना है। अन्यदपि उसकी व्याख्या करें, अन्यदपि यत् संभरणीयम् तत् सर्वं संवृत्य इत्यर्थः, जो कुछ भी अन्य संभरणीय है अर्थात प्रयोग जिसे नीचे दिया, अन्यदपि कौन कौन, तंडोलान फल पुष्पाणि पिष्ट्वा पात्र निधापयेत् दधना च मधुना पिष्ठम् सम्यक् गालोड्य पात्रगम् स्थापयेत् कृतरक्षन् सत् शिशौ देशे प्रयत्नतः। स्मृति है ना, स्मार्ट कर्म है, इस स्मृति का श्लोक दे दिया। अन्य ये भी सब जरूरत पड़ते हैं जिनका नाम नहीं लिया गया, तंडुल फल पुष्प भी तो चाहिए, हाँ? पिष्ट्वा पात्र निधा पेट, इन सब को पीस पास करके डाल लेना पात्र में। दधना च मधुना पिष्टम सम्यक गालोड्य, दही और मशाह डाल के सम्यक गालोडन कर देना, अस्थापित और उसको जो है यथास्थान में हविष पात्र जहां की जाती है उसके ऊपर उसको रख देना यज्ञ मंडप में, उसको ढक भी देना कहीं कौवा वगैरह ना आ जावे। कृत रक्षम सत शुचौ प्रयत्न, शुचौ देशे प्रयत्न, शुद्ध देश प्रयत्न पूर्वक सुस्थापित कर देनी चाहिए, इत्यादि जो अन्य इसके लिए आवश्यक जो जो सामग्री है जो वर्तमान में नहीं कहा गया मंत्र में, वो सबको इकट्ठा करना है। क्रमस्त गृहयोक्त दृष्ट, इकट्ठा करने का काम करने का क्रम क्या है, कत उसके लिए गृह सूत्र पढ़ना है, पाराशर गृह सूत्र है, शाखाएं गृह सूत्र है, अनेक लोगों के गृह सूत्र बने हुए हैं, अपने अपने शाखा के अनुसार आपको अपना गृह सूत्र को पढ़ना पड़ेगा। यहाँ समस्या खड़ी हो गई, किसी को अपनी शाखा का पता नहीं, अपने गृह सूत्र का पता नहीं, अपने धर्म सूत्र का पता नहीं है, अपने कल्प सूत्र का पता नहीं, तो क्या करेंगे कर्मकांड। गोत्र कुछ कुछ लोगों को पता है, वो भी सबको मालूम नहीं है ना, तो यहां तो गृह सूत्र के आधार पर थे गृहयोक्तो क्रम तत्र द्रष्टव्य कार्य। कात्यायन गृह सूत्र इत्यादि बहुत प्रसिद्ध, आश्रयन गृह सूत्र प्रसिद्ध, ज्यादातर लोग कात्यायन गृह सूत्र वाले हुआ करते हैं, बहुत कम आश्रयन गृह सूत्र, आपस्तम गृह सूत्र वाले बहुत कम। लाट्यायन गृह सूत्र भी है, द्रुहियायन गृह सूत्र भी है, अनेक है गृह सूत्रों के ग्रंथों, और लगभग जो लोग गृह सूत्र लिखे हैं वे सब धर्म सूत्र भी लिखे हैं, कि दोनों परस्पर संबद्ध वस्तु हैं, एक पर व्याख्या करा और दूसरा को नहीं किया ऐसा हो नहीं सकता है। लेकिन सभी के सभी का कल्प सूत्र नहीं, कल्प सूत्र तो क्वचित लोगों ने लिखा है, शिल्प सूत्र भी क्वचित लोगों ने लिखा है, और काम भी कम पड़ता है, जरूरत भी कम पड़ता है, कल्प सूत्र और शिल्प सूत्रों की आवश्यकता अत्यंत कम है कर्मकांड। खैर गृह सूत्रों के अनुसार करना है, परिसमूहन परिलेपने भूमि संस्कार, और भूमि को संस्कार करो बोला। भूमि का संस्कार क्या है? परिसमूहनम परिलेपनंच, उबड़ा कपड़ा नहीं होनी चाहिए, सबको बराबर करना, परिसमूहन करना है, फिर सर गोबर का लेप करना, पुनर्लेप अनुलेपन है, परिलेपन है, ये भूमि के संस्कार होते हैं। और भी भूमि का संस्कार क्या है? इसके लिए यज्ञ मंडप हुआ, यज्ञ कुंड बना, उस यज्ञ कुंड से थोड़ा उत्खनन करना पड़ता है, थोड़े से उसको खुरदरा बना रखना है, वहां खींच करके उल्लेखन करते उसको, और उसके उद्धरण करके फेंकते हैं उसको, थोड़ा मिट्टी इधर, थोड़ा उत्तर, थोड़ा दक्षिण की ओर, उसको उद्धरण करना, ये सब पृथ्वी का संस्कार है, भूमि का संस्कार है। उल्लेखन, उद्धरण, अभ्युक्षण, ये तीन है। उल्लेखन करना उसके ऊपर, फिर उस उद्धरण कर देना, फिर अभ्युक्षण कर देना। अभ्युक्षण माने केवल शुद्ध पृथ्वी में आग रहित पृथ्वी पर घी डालना है, थोड़ा वहां घी डाल देना, ये अभ्युक्षण हो गया। ये पांच चीज कुल मिलाकर के भू संस्कार कहा जाता है। परिसमूहन, परिलेपन, उल्लेखन और जो उद्धरण, अभ्युक्षण, ये पांच चीज। अग्निम उपसमाधायति वचनात् आवसत्य अग्निविदिगम्यते। अग्निम एक वचन किया ना श्रुति ने, अग्निम उपसमाधाय, अग्निन उपसमाधाय नहीं बोला, वो ज्ञापन करता है यस्मार्थ आवसत्य अग्नि में करना है। यदि तीनों अग्नि का समाधान उपसमाधान करना होता, उपाधान करना होता, तो अग्निन बहुवचन बोलते, तो वो श्रौत कर्म होता, फिर गृहस्थ सपुत्र वाला, कृष्ण केश वाला, पुत्र वाला को ही करने का अधिकार होता, ब्रह्मचारियों को अधिकार नहीं मिलता। अब ये जो सभी को अधिकार मिल गया, ब्रह्मचारियों को भी अधिकार मिल गया, अग्रहस्थ को भी अधिकार मिल गया, क्यों? क्योंकि स्मार्त अग्नि में करना है, आवसत्य अग्नि में करना है, और आवसत्य अग्नि उस अग्नि का नाम है, अपने मर से जहां तहां कहीं भी प्रकट कर लो, आप किसी प्रक्रिया से प्रकट कर लीजिए, जो आवसत्य अग्नि हो गया। कई प्रक्रिया है, रुई डाल के अग्नि मंथन से बनाना कोई जरूरी नहीं, धूप में रुई रख दो, वो कांच पकड़ लो, वो अपने आप जलेगा, वो उससे भी हो सकता है, या किसी घर में चूल्हा जल रहा है वहां से ले आया, वो भी हो सकता है, और आधुनिक तरीके तो ही है, माचिस बना हुआ रेडीमेड, कोई झंझट ही नहीं। आवश्यक अग्नि, स्मार्त अग्नि बनाने की प्रक्रिया, उत्पत्ति का कोई प्रक्रिया नहीं, अपनी मर्जी है, यथा सामर्थ्य यथा संभव, आपको जिस किसी प्रक्रिया से प्राप्त हो जाए, वो अग्नि को लाकर कुंड में डाल दे तो आवश्यक अग्नि नाम हो, वो एक हुआ करेगा, अनेक नहीं, इसलिए एक वचन यहां प्रयोग हुआ है, आवश्यक अग्निविधि गम्यते। प्राकृत अग्नि भी कहते, इसलिए इसका नाम प्राकृत अग्नि, प्रकृति से स्वतः ही आज ही प्राप्त हो गया, जो स्वभाव से प्राप्त हो गया। एक वचनात् उपसमाधान श्रवणाच्च, दो हेतु है स्मार्ट अग्नि में, एक वचन और फिर उपसमाधानम, ये उपसमाधाय कह दिया, उसी समय उपसमाधान का मतलब क्या, उसी समय पैदा कर लेना, उसी समय। अब वो तो ऐसा नहीं, वो तो जब पुत्र पैदा होता है और कृष्ण केशी जब रहेगा, उस समय 21 ब्राह्मण आएंगे और उस ग्रस्त पुरुष को अग्नि से युक्त कर देते, छठा दिन शुद्धिकरण के बाद, उसको कहते हैं अग्नि का आधान करना, ब्राह्मणो वसंते अग्निन आदधीत, अग्निन आदधीत बोचने, वो लोग सब मिल करके अग्नि मंथन करके उसको अग्नि प्रदान करते हैं, और उस अग्नि से फिर उसको कहते दक्षिणाग्नि, फिर वहां से लाएगा गारपत्ति, फिर वहां से ले जाएगा आहवनी, तीनों अग्नि की स्थापना करता है और नित्य रहेगा, उनमें से तीनों नहीं बुझेगा, दो को बुझाया जा सकता है लेकिन एक को नित्य बनाए रखना है, इसलिए तत्काल उत्पन्न करने वाला मामला कहां है वहां, श्रौत अग्नि में करना है, तत्काल उत्पत्ति का प्रसंग नहीं, उपसमाधान नहीं हो सकता, ये तो नित्य बना हुआ है, वहां से केवल उसको क्या कहते हैं नयन करना, अग्नि नयन करना, एक कुंड से दूसरे कुंड, दूसरे से तीसरे में ले जाया जाएगा, श्रौत अग्नि में जो कर्मकांड होता है नित्य रहेगा, हाँ नित्य रहेगा, बाकी दोनों नैमित्तिक बनता है। इसलिए कहते हैं कि भाई ये उपसमाधान श्रवणाच्च इस हेतु से भी सिद्ध होता है, यहां आपका स्मार्त अग्नि में करना आते हुए स्मार्त कर्म है, विद्यमान से उपसमाधान आगे ना, विद्यमान कई तो उपसमाधान होगा, परिस्थीय दर्भान आवृता स्मार्त कर्मण, परिस्तरण कर दर्भों को परिस्तरण करना पड़ता है, प्राग या उत्तर अग्र होकर के प्रागग्र होकर के जो है आस्तरण होगा, या उत्तराग्र होकर के आस्तरण होता है दर्भों का। आवृत, आवृत का एक्चुअली आवृता कर दे भाष्यकार ने, अर्थात इति कर्तव्यता। स्मार्त कर्मण, स्मार्त कर्म होने के नाते इसकी इति कर्तव्यता कहां से लाओगे? जितनी आप बताई गई इसके अलावा अन्य अंगों को आप कहीं ना कहीं से लाना पड़ेगा ना, पूरी प्रक्रिया पूरी करने के लिए। वो इति कर्तव्यता की पूर्ति आप ये श्रौत याग से नहीं करेंगे। स्मार्त कर्म होने के नाते स्थालीपाक आवृत परिगृहीयते। स्थालीपाक प्रकरण, अलग अलग प्रकरण होता है, पितृमेद प्रकरण आदि अनेक प्रकरण होते हैं कर्मकांड में। जो स्मार्त कर्मों का वर्णन जो गृह सूत्रों में आया है, उन्हीं गृह सूत्रों में स्थालीपाक प्रकरण नाम का एक प्रकरण होगा। उस स्थालीपाक नामक प्रकरण में कथित जितने भी इति कर्तव्यता है, वही इस कर्म की इति कर्तव्यता भी होगा। स्थालीपाक आवृत परिगृहीयते तया आज्यम संस्कृति। उसके बाद तया आवृता, आवृता है ना, इसके लिए तया तृतीय दिखा दिया, वो उसके साथ जुड़ेगा। आवृता की व्याख्या, स्मार्तत्वात् कर्मण स्थालीपाक यहाँ आवृत होगा, उसको ग्रहण करना है। तया आवृता तारसित्वता के द्वारा अब वो कर्मकांड करना है। फिर आगे आज्यम संस्कृति की व्याख्या। आज्यम संस्कृत्य, आज्य का संस्करण क्या है? विलापन आदि। आज्य का संस्कार जो है विलापनम उत्पवनम और आवेक्षणम। आवेक्षण तीन ही है। सबसे पहले विलापन, उसको हिलाना, हिला देने का विलापन है। फिर उत्पवनम फूंकना, और फिर आवेक्षणम सम्यक प्रकार से देखना। तीन ही होता है आज्य का संस्कार, उन तीनों संस्कार को करना है। पुंसा नक्षत्र ना, मैंने पुम नाम ना, कोई पुरुष नक्षत्र होता नहीं है, कोई पुरुष नक्षत्र कहां से लाएगा? इसे कहते पुम नामना नक्षत्र। पुरुष नाम के नक्षत्र नौ होते हैं, कल भी हमने बताया था हस्त इत्यादि जो है नौ नक्षत्र, जो पुल्लिंग है उसका नाम, नक्षत्र के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे अनुराधा रोहिणी ये सब क्या है? स्त्रीलिंग वाले नक्षत्र, फाल्गुनी ये सब, और नपुंसलिंग वाले नक्षत्र भी होते हैं। तो इसमें से पुल्लिंग वाले जो नाम है जिनका, ऐसे नक्षत्रों को लेना, उन्हीं नक्षत्रों में पुण्याह संयुक्तेना, केवल नक्षत्र देखने से काम चलेगा नहीं, पुण्य तिथि होनी चाहिए। पुण्य जो है कर्ण, पुण्य योग, पुण्य जो है आपका आनंद आदि योग भी होनी चाहिए, और भद्रादि दोष रहित होना चाहिए, भद्रादि दोष रहित भी होना चाहिए। पुण्या संयुक्तेना मंथम सर्वौषध फलपिष्ठम, सर्वौषध और फल का पिष्ट रूपा वो जो था, तत्र औदुम्बरे चमसे दधनी मधुनी गृदे च उपस्थित, उस औदुम्बर चमस में औषध और फल का पिष्ट को रख देना, उसे दही लाओ मधु और घृत डाल के उसको जो अच्छी तरह से उपस्थित मेलाप करके एक या उपमंथन्या, इसमें दो मंथनी होंगी आपके पास मंथ कर्म करने के लिए, दो मंथ दंड होगा, एक दंड बाद में प्रयोग करना है। इसलिए भाष्यकार करें एकया उपमंथन्या उपसंमंथ्य, एक उपमंथनी से उसको मिलाना है, और बाद में अलग होगा लास्ट में वो दूसरे से, जिसको एक बार उपयोग किया उसको दोबारा प्रयोग करनी नहीं, ये अलग संस्कार है वो अलग संस्कार है, उपक्रम में है उपसंहार में वो है, इसे अलग अलग मंथनियों से करनी है। इसे पहला जिसे कर दिया उसको अलग कर देना पड़ता है, दूर रख देना पड़ता है। संबंध सम्यक प्रकार से मिला करके सन्नीय मध्य संस्थाप्य, स्वयं और अग्नि का बीच में स्थापना करनी पड़ेगी। बारहवा दिन की बात, औदुम्बरेण श्रुवेण आवपस्थाने आज्य सिद्ध होती, और श्रुवा भी होगी औदुम्बर लकड़ी का, केवल मंत्र पात्र ही नहीं, और श्रुवा भी गुलर का ही बनाना। औदुम्बरेण श्रुवेण आवापस्थाने आज्य ज्योति, आवापस्थान में आज्य का आवन हवन कर देना है। एतेर मंत्रे ही यावंतो देवा क्या दे, ये जो आगे कहे जाने वाले मंत्र हैं, उन मंत्रों के द्वारा आज्य को बीच में जो आवापस्थान होता है, मध्य स्थान को होता है आवापस्थान, क्योंकि अग्नि जब स्थापना कर देते हैं ले जाके और लकड़ियां संविधाओं को डर उद्दीप्त कर देते हैं, उसके अग्नि का शुद्धि के लिए उत्तर और दक्षिण दिशा में दो आहुतियां दी जाती हैं। आप पश्चिम में बैठे हैं पूर्व अभिमुख होकर के, नियम यही होता है। पश्चिम में बैठा है व्यक्ति अग्नि कुंड का पूर्वाभिमुख होकर के, ऐसे दायना आपको उत्तर हो गया, बायां दक्षिण हो गया, यहां एक आहुति यहां एक आहुति डाल दिया अग्नि कुंड के भीतर, उसी बीच में आपका आहुति डालना। अरे भूल से आपने यहां इसको उत्तर इसको दक्षिण कर दिया तो बीच बहुत कम जगह मिलेगी, इसलिए उसमें देते वक्त बहुत ध्यान रखना पड़ता है, कहीं भी डाल देना नहीं है, बिल्कुल यज्ञ कुंड का किनारे पे ले जाके डालना, ताकि जो है आपको आवापस्थान काफी लंबा छोटा जगह मिलेगा। अब बीच में आहुति दे तो थोड़ा इधर उधर भी हो जाए तो भी आवापस्थान में ही गिरेगा वो, ये सतर्कता अवधारण करना पड़ता है उस समय में। इसलिए कहते हैं आवापस्थान आज से ज्योति तेरे मंत्र जावंतो देवाह इत्याद्य ही इत्यादि मंत्रों के द्वारा, पहले दो आहुति है ना इस मंत्र में, दो आहुति आया था और आगे आएगा 6 और 14, 14, 6, 20 और 2, 22 आहुतियां पढ़ेंगे। लेकिन पहले के दो आहुति में संश्रवणकारी नहीं है, बाकी के 20 आहुतियों में संश्रवणकारी है। संश्रवण और आवनेजन कहते हैं, पहले डालने के बाद उसके गीत मंडप पे थोड़ा स्पर्श करके थोड़ा लोटा में गिराना है, फिर घी को उठाना है, दोबारा आहुति को लेना है, उसको कहते हैं संश्रवपूर्वक आवनयन। देखिए आएगा मंत्र में तो विचार करते हैं उसको, ज्येष्ठाय स्वाहा श्रेष्ठाय स्वाहा इत्यग्नो हुत्वा मन्ते संश्रवम अवनयति, प्राणाय स्वाहा वशिष्ठाय स्वाहा इत्यग्नो हुत्वा मन्ते सघन श्रवम अवनयति, वाचे स्वाहा प्रतिष्ठाय स्वाहा इत्यग्नो हुत्वा मन्ते सघन श्रवम अवनयति, चक्षुषे स्वाहा संपदे स्वाहा इत्यग्नो हुत्वा मन्ते सघन श्रवम अवनयति, श्रोत्राय स्वाहा आयतनाय स्वाहा इत्यग्नो हुत्वा मन्ते सघन श्रवम अवनयति, मनसे स्वाहा प्रजाप्ते स्वाहा इत्यग्नो हुत्वा मन्ते सघन श्रवम अवनयति, रेतसे स्वाहा इत्यग्नो हुत्वा मन्ते सघन श्रवम अवनयति। इन सभी जगहों में अंतिम को छोड़ करके रेतसे में एक ही लिया, बाकी सब द्वंद्वात्मक है। ज्येष्ठाय स्वाहा श्रेष्ठाय स्वाहा दो आहुति देगा, फिर अग्नो हुत्वा मन्ते संश्रम अवनयति, वो द्वंद्वात्मक है और आगे सब एक एक ही मिले। रेत से अग्नये सोमाय भू भुव स्व पूर्व स्व ब्रह्मणे क्षत्राय भूताय भविष्यते विश्वाय सर्वाय प्रजापतये, इन सब एक एक ही ले रहे हैं। आगे आगे जो 14 पर्याय आएगा, एक रेतस को जोड़ करके अगला मंत्र में 13 है, 13 और 1 14 है ये, और इस बीच में द्वंद्वात्मक 6 है और पूर्व में संश्रवण अवनयन रहित 2 है। ज्येष्ठाय श्रेष्ठाय स्वाहा, इसमें से ग्रह अग्नि में हवन करके श्रुवा में बचे घृत को पिष्टपिंड रूप मंत पर डाल देता है, हुत्वा मंथे संश्रम, इधर उधर नहीं डालना। कोई अधिकतर क्या होता है, अलग एक कुल्हड़ आदि में पानी रखा जाता है लोटा में, उसमें गिराया जाता है पानी में, इन्हें अज्ञान के बोल दिया पानी वगैरह में नहीं संश्रवण करना है, संश्रवण कहां करनी है, मंथ में ही गिराना है, घी को मंथ में ही गिराना है, मंथे संश्रम बने। अग्नि में आहुति दे दिया, आहुति देने के पश्चात उस जो श्रुवा में विद्यमान थोड़ा बहुत घी जो है उसको उस मंथ पर गिराना, उसको कहते हैं संश्रवणम। फिर अवनयति चार, फिर उसको क्या करना है, वो सामने में पत्ता रखा रहता है, देखे हैं कि नहीं पता नहीं कभी कर्म कांड में है ना, एक दोनाव कुछ रहती है, कुछ नहीं रहता उसके अंदर, खाली रहता है, उसके अंदर उसको बर्तन को छूना है जो श्रुवा को, फिर उसके बाद ही आज ये पात्र में हविष पात्र में डालना है, दोबारा उठाना है इसको, तो संश्रवण करके अवनयन करना, मंथ में संश्रवण करना है, फिर वो ढाक का होता है यूजुअली पत्ता, उस पर जो अवनयन करने के पश्चात अगली आहुति के लिए उठाना है, अगला आहुति फिर आता है प्राणाय स्वाहा वशिष्ठाय स्वाहा इति, इस प्रकार से समझिए, सरल है, देख लीजिए, ज्येष्ठाय स्वाहा श्रेष्ठाय स्वाहा इति आरभ्य द्वे द्वे आहुति कृत्वा, दो आहुति देने के पश्चात मंत्र संश्रवण करना, अब कितना हो गया 6 दुनी 12, 6 दुनी यही 12 हो जाएंगे, और हम मुख्य रूप से मंत्र दृष्टि अच्छा ही ले रहे हैं, 6 बार पाठ हुआ है उस हिसाब से, आहुति तो 12 होगा, उस हिसाब से 12 और 14, 26 और 2, 28 हो जाएगा, द्वे आहुति हुत्वा मंते संश्रवम अवनियति। द्वे द्वे आवती हुत्वा इत्युक्तम तत्र सर्वत्र जो है द्वित्व प्रसंग संसर्व स्रुवौ अवलिप्तम आज्यम। संसर्व किसका नाम है? स्रुवा में जो अवलिप्त आज्य है उस आज्य को मंत्र पे गिराना, ये हो गया। फिर अवनयन कर देना, संस्रवम अवनयति। अच्छा, अब उन दो मंत्रों का थोड़ा आनंदगिरी में देख लेना है। यहाँ आनंदगिरी में पहले का जो दो मंत्र आया था ना मूल में, वक्र बुद्धि वाले वगैरह के, वो अर्थ देखो नीचे, यहाँ बहुत बढ़िया दिया है, थोड़ा देख लीजिए। भो जात वेद तत् अधीना यावंदो देवा वक्रमतय संतो मम अर्थान प्रतिबध्नन्ति तेभ्य हम आज्य भागम त्वयि अर्पयामि ते च तेन तृप्ता भूत्वा सर्वैर्वि पुरुषार्थ पुरुषार्थैर् माम तर्पयन्तु। ये उस वक्त का मंत्र का पहला मंत्र का अर्थ है। भो जातवेदो ने भो अग्नि, आपके अधीन में रहने वाले जितने देव वर्तमान में क्या हो रखे हैं? वक्रमति वाले हो गए, हमारे विरुद्ध सोच रहे हैं, हमारे पुरुषार्थ बाधा डाल रहे हैं। ममा अर्थान प्रतिबध्नन्ति, मेरे अर्थों में प्रतिबंध डाल रहे हैं। तेभ्यो अहम् आज्य भागम, उनके लिए मैं आज्य भाग को आपके अग्नि अग्नि सर्वदा सब जीव आप में अर्पण करता हूँ। और ये तद्वारा तेना ते देवता लोग तृप्त होकर के मेरे पुरुषार्थों को मुझे प्राप्त करावे। अहं चत्वदधीनो अर्पित इत्यादि आद्य मंत्र से अर्थ, और मैं आपके अधीन होकर उन लोगों को अर्पण कर सकता हूँ, सीधे उनको तो दे नहीं सकता, इसलिए आप बीच बिचौलिया गड़बड़ ना करें। यही तो हुआ ना देवता से प्रार्थना। आजकल ये तो रहे, सरकार तो कह देता है वो जब मर गए उधर उनको एक एक को दो दो लाख मिलेगा, अब वहां तो 20,000 भी नहीं पहुंचता है, बीच वाले से घोटाला कर देते हैं। अब अग्नि घोटाला करेगा तो देवता तो वो लोग नाराज रहेंगे, वो एक कहेंगे हमें दिया ही नहीं इसने। इसे पहुंचाने वाला अग्नि ना उसे प्रार्थना कर रहे, आप बीच घोटाला मत कीजिए, राज्य सरकार केंद्र सरकार मत बनिए, नहीं भारत सरकार मत बनिए, आप ईमानदारी से उन देवताओं तक पहुंचा दीजिए ताकि जो है हमारा सब पुरुषार्थ हमें प्रदान करें। जातम जातम वेत्ति वा जाते जाते विदिति वा जात वेदाह, ऐसे उसका विग्रह वाक्य। या देवता कुटिल मतिर भूत्वा सर्वस्यैव अहमेव धारयति मत्वा, दूसरा मंत्रकार जो देवता कुटिल बुद्धि वाले होकर के सभी का मई धारण करने वाला हूँ, इनका मरण जन्म सब कुछ मेरे हाथ से होता है, ऐसे दुर्भिमानी होकर के ताम आश्रित वर्तते, लेकिन आपको ही आश्रित करके रह रहे हैं सब, ताम सर्वसाधरीन देवताम, ऐसा सकल साधन को सिद्ध करने वाले देवता को अहं घृतस्य धारय जय स्वाहा, यदि पूर्व देव द्वितीय मंत्र अर्थ। और इन मंत्रों का तो सीधा सीधा अर्थ है, इसलिए कुछ और नहीं बोलेंगे। अग्नि स्वाहाग्न हुआ मंत्र सघन श्रम अवनयति, सोमाय स्वाहत्यग्न हुआ मंत्र सघन श्रम अवनयति, भू स्वाहत्यग्न हुआ मंत्र सघन श्रम अवनयति, भू स्वाहत्यग्न हुआ मंत्र सघन श्रम अवनयति, स्व स्वाहत्यग्न हुआ मंत्र सघन श्रम अवनयति, भूर्भ स्वाहत्यग्न हुआ मंत्र सघन श्रम अवनयति, ब्रह्मणे स्वाहत्यग्न हुआ मंत्र सघन श्रम अवनयति, क्षत्राय स्वाहत्यग्न हुआ मंत्र सघन श्रम अवनयति, भूताय स्वाहत्यग्न हुआ मंत्र सघन श्रम अवनयति, भविष्यते स्वाहत्यग्न हुआ मंत्र सघन श्रम अवनयति, विश्वाय स्वाहत्यग्न हुआ मंत्र सघन श्रम अवनयति, सर्वाय स्वाहत्यग्न हुआ मंत्र सघन श्रम अवनयति, प्रजापते स्वाहत्यग्न हुआ मंत्र सघन श्रम अवनयति। ये 13 आहुतियां हैं। और जब पूरे एकल आहुतियों में से रेतस लेना, रेतस स्वाहत्यग्न हुआ पूर्व मंत्रांत में था। इस प्रकार से 14 आहुतियां एकल है, और जो पूर्व जो है वो द्वित दो दो है, युग्मात्मक है। यहाँ देख लीजिए मुख्य रूपेण सारी चीजें आ गई। पहले तो इंद्रियों को ले लिया, पहले युग्म जो लिया है वह इंद्रियों और इंद्रियों के गुण को लिया, ज्येष्ठाय श्रेष्ठाय स्वाहा प्राण को ले लिया, ज्येष्ठ श्रेष्ठ गुण वाला प्राण है, और प्राणाय वशिष्ठाय ध्यान इंद्र को ले लेंगे, हुत्वा मंत्रे संसर्गति वाचे स्वाहा प्रतिष्ठाय स्वाहा वाक और प्रतिष्ठा, और उसके बाद आता है चक्षु और संपत और श्रोत और आयतन। यहाँ थोड़े अंतर समझना, ज्येष्ठत्व गुण वाला प्राण है, श्रेष्ठत्व गुण वाला भी प्राण है, वो प्राणाय स्व को पूर्वान्वय कर देना, ज्येष्ठा है श्रेष्ठा है प्राणाय स्वाहा, और वशिष्ठत्व गुण वाला वाक है, ठीक, और उसके साथ प्रतिष्ठा गुण वाला वह चक्षु, और संपद गुण वाला आगे श्रोत्र, आयतन गुण वाला मन, और प्रजाति गुण वाला रेतस। ऐसा यहां पर यदि गुण को पूर्व में कर दिया जा रहा है लेकिन गुण विशिष्ट गुणी उत्तर में आना उचित भी है। पहले गुण बता के बाद में गुणी का कथन किया गया है। ज्येष्ठा है श्रेष्ठा है, दो गुण से विशिष्ट प्राण आया वो हो गया आपका गुणी। एक प्रत्येक में समझ लीजिएगा, इन्हें कि प्राण आया और साथ में कहा वशिष्ठा को एक साथ नहीं लेना। वशिष्ठ है वाणी का धर्म, वाणी का गुण। उसके बाद में तो गुण गुणी तो है नहीं, सीधा देवताओं को ले रहे, अग्नि सोम्र भी दो देवता, भूर्वस्वा तीनों लोक, और तीनों व्याहृत पे लेना, तीनों व्याहृत से बुद्धिमान तीनों वेद को लेना, तज्जन्य जो तीनों लोक रूपा फल पूर्वस्वा स्वा इकट्ठे बोल दिया। फिर ब्राह्मण क्षत्रिय दो जाति विशेष जो रक्षक और भक्षक दोनों है ना हमारे, तो इन लोगों को फिर भूताय स्वाहा भविष्यते स्वाहा, और भूत और भविष्य काल वर्तमान में तो कर ही रहे हैं, इसे वर्तमान को छोड़ दिया। विश्वाय सर्वाय प्रजापति च, विश्व मनुष्य विश्वात्मा विश्वजित जो है वो परमात्मा, और सर्वरूपी अन्य जो परमात्मा विराट रूप से भिन्न होकर के जो विद्यमान सारी चीजों को ले लिया, और अंत में स्व की उत्पत्ति कारणीभूता प्रजापति के लिए स्वाहा करके जो दे देता है। इस प्रकार आहुति देने के बाद में क्या होगा उससे पहले देखो इसका भाष्य देख लीजिए। ज्येष्ठाय स्वाहा श्रेष्ठाय स्वाहा इत्यारभ्य द्वे द्वे आहुति हुत्वा मन्ते संश्रवम अवनयति सर्वौ अवलेपनम माज्यम मन्ते संश्रावयति इत्यर्थ। संश्रम अवनयति का मतलब यही है श्रुवा में जो अवलिप्त आज्य है उसको मंथ में गिराना। एतस्माद् एव ज्येष्ठाय श्रेष्ठ इत्यादि प्राणलिंगात् ज्येष्ठ श्रेष्ठ आदि प्राण विद एव अस्मिन् कर्मणि अधिकार। इसे सर्वसाधारण ब्रह्मचारी इस मंथ कर्म को नहीं कर सकता, जो कोई भी कर दे ऐसी बात नहीं, जो प्राण उपासक है वो करे न। इसलिए ज्येष्ठाय श्रेष्ठाय स्वाहा से आरंभ हुआ है, इससे ज्ञापन होता है। इसी कारण से ज्येष्ठाय श्रेष्ठ इत्यादि से प्राणलिंग से ये ज्ञापन हुआ कि ज्येष्ठ श्रेष्ठ आदि गुणों से विशिष्ट प्राण विदा, प्राण विदा मैंने प्राण उपासक एव अस्मिन् कर्मणि अधिकार, उसी में इस कर्म में अधिकार होता है। रेतस इत्यारभ्य एक ही काम आहुति भूत्वा मंत्र संश्रम वनिति अपरया उपमंथन्या पुनर्मतनाथ। आगे ना आदि पहली मंथनी से मंथन की थी, अब क्या करेगा जितने भी संश्रवण से गिरा हुआ घी है उसको मिलाना पड़ेगा ना, उसके लिए दूसरी मंथनी से अपरया उपमंथन्या पुनर्मतनाथी। मंथन करने के बाद अब अभिमर्शन कर्म करेगा। अथैनम अभिमृशति भ्रमदसी ज्वलदसी पूर्णमसी प्रस्तब्धमसी एक सभमसी हिंग्रदमसी हिंक्रियमाणमस्युद्गीतमसी उद्गीयमानमसी श्रावितमसी प्रत्याश्रावितमसी आर्दे संदीप्तमसी विभुरसी प्रभुरसी अन्नमसी ज्योतिरसी निधनमसी संवर्गोसी इति। इस मंत्र का पाठ करते हुए अभिमर्शन कर्म करता। अभिमर्शन कर्म का मतलब क्या, हाथ से उसको ढकता है मंत्र पात्र को, अब मंथन कर दिया उसके बाद हाथ से ढक कर के स्पर्श करता हुआ ये मंत्र को बोलेगा। भ्रमदसी कहते हैं आप प्राण रूप वाले होकर के आप इस संसार के अंदर प्राण का चलन रूपी कर्म करने वाले होने से आप ये जो मंत्र भगवान है आप ही क्या है भ्रमदसी, सबको भ्रमाते हुए रहने वाले, सबको चलाते हुए रखने वाले, सबको जिंदा रखने वाले एक तरह से। और कहे आप कहते हैं वो और ज्वलदसी, अरे मंत्र रूपा परमात्मा ही अंदर जाकर के पकाने वाले अग्नि भी आप ही हैं। पकाने वाले अग्नि रूपा परमा अग्नि रूपेण आप ज्वलदसी और ब्रह्म रूपेण तुम पूर्णमसी प्रस्तब्धमसी, आकाश रूपेण आप प्रस्तब्ध हो और अपरिच्छिन्न रूपेण आप क्या है तद एक सभमसी हिंग्रदमसी, और आप जो है कौन है वो हिंकार करने लगा प्रस्तोता, यज्ञ के आरंभ में प्रस्तोता हिंकरण करता है वह आप ही के वजह से करता है, इसलिए आप हिंकार करने वाले प्रस्तोत्र रूपेण आप ही हिंकार रूप हो। और तेने यज्ञ मध्य हिंक्रियमाणंच असी, यज्ञ आरंभ में हिंकार है और यज्ञ के मध्य में किए जाने वाले भी हिंकरण आप ही है। और उद्गाता के द्वारा कहते हैं कि उद्गीत मसी उद्गीयमान मसी, यज्ञ आरंभ में किए जो उद्गीत रूपा भी आप ही हैं और यज्ञ मध्य में किए जो उद्गान रूपा भी आप ही हैं। श्रावित मसी प्रत्याश्रावित मसी, या श्राविदमसी अध्वर्य के लिए अध्वर्य के द्वारा श्रवण करा यजा ऐसा बोलता है तो होता हवन करता है। श्रवण कराने वाला आप हैं और प्रत्याश्रवण करने वाला कौन है? आग्निद्र का कर्म का रूपी आप ही हैं। इस प्रकार से लगभग कवि सभी के सभी प्रमुख जो है यह होताओं को ले लिया, ऋतिकों को ले लिया, प्रस्तोता, उद्गाता, अध्वर्यु, आग्निद्र। अब आर्द्रे संदीप्तमसी, आर्द्रे संदीप्तमसी, कद आर्द्रे मैंने मेघोदरे सम्यक दीप्तमसी, मेघ का उधर में बिजली के रूप में चमकता हुआ हमारे अंगों के पर दृश्यमान वस्तु होने वाले अव विद्युत रूप भी आप ही हैं। विभूरसी, और आप विविध रूपेण होने वाले इस संसार का सकल पदार्थ आप ही हैं। विविध रूपेण भवसी थी विभूरसी, प्रभुरसी, केवल विविध रूपेण होते ही नहीं है, इन सब पर शासन करने वाले प्रभु भी आप ही हैं। अन्नमसी, भोक्ता आप है साथ साथ भोग्य भी आप ही हैं। ज्योतिरसी, और भुक्त रूपेण अग्नियात्मना च ज्योतिरसी, और कारणात्मना निधनमसी, सभी का लयक स्थान भी आप ही हैं। संवर्गोऽसीति, केवल संहरण करने वाले आप होने के नाते संवर्ग भी आप ही हैं। इति, इस पर भाष्यकार कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। अथैनम अभिमृशति ब्रह्मदसीत्यनेन मंत्रेणा, इतना ही कह दिए। इसलिए इसके आनंदगिरि देखिए, मंत्र द्रव्य से प्राण देवता कत्ता प्राणेन एकीकृत सर्वात्मकं तथा च सर्वदेव देहेषु प्राण रूपेण तम ब्रह्मदसी, उसे अन्वय, इस प्रकार से अन्वय करना है। मंत्र द्रव्य का प्राण देवता होने के नाते प्राण के साथ मंत्र को एकीकृत करके, हम मंत्र को ही क्या मान रहा है, प्राण मान करके स्थिति करता हुआ जो अभिमर्शन कर्म करेगा, सर्वात्मकं च, अतएव वह प्राण सर्वात्मक होने से मंत्र भी क्या हो गया, सर्वात्मक हो गया। अतएव सर्वदेहों में प्राण रूपेण आप ही चल फिर रहे हैं ब्रह्मदसी, प्राणस्य चलनात्मक तद्रुपत्पच्च, प्राण चलनात्मक है तद्रूप आप मंत्र हैं, अतएव मंत्र को ही हम ब्रह्मदसी कह देते हैं। तथा अग्नि रूपेण चत्वम ज्वलदसी, प्रकाशात्मकत्वाद अग्नि है तद्रुपत्पच्च, अग्नि के रूपे ना आप जो सभी के पेट आदि में जलता हुआ पकाने वाले आप ही हैं, और प्रकाशात्मक होने से अग्नि प्रकाशात्मक है और आप भी अग्नि के रूप में अभिन्न होता हुआ पेट के अंदर विद्यमान होने से आप भी प्रकाशत्व माना जाएगा, अतएव प्रकाशात्मक स्वरूप वाले होने से आप क्या हैं, ज्वलदसी। तब ब्रह्म रूपेण तम पूर्णमसी, आप ब्रह्म रूप दृष्टिया आप क्या है, साक्षात ब्रह्म ही है। नव रूपेण प्रस्तब्धम निष्कंपम असी, आकाश रूपेण आप निस्तब्ध निष्कंप, सर्वैर विरोधित्वाच्च सर्वमपि जगत, एक सभवद आत्मनि अंतर्भाव्य अपरिच्छिन्नतया स्थितम वस्तु त्वमसी, एक सभमसी की व्याख्या, सर्वमपि जगत, इस संपूर्ण जगत का है, एक सभवत, एक सभवत मने एकाचसु सभाचैति एक सभम, अद्वितीयत्वम इत्यर्थ, अद्वितीय रूपेण सभा है और सभी के सभी एक कहीं में विलीन है, ऐसे अद्वितीय स्वरूप का नाम एक सभम, वैसे आप हैं। क्यों? अंतर्भाव्य अपरिच्छिन्नतया, सारी दुनिया को अपने अंदर अंतर्भाव करते हुए अपने अपरिच्छिन्न रूपेण आप स्थित रहते हैं, अतएव आप क्या है, एक सभम असी। प्रस्तोत्र यज्ञ आरंभ है तमेव हिंकृतम असी, तेनेव यज्ञ मध्ये हिंक्रियमाणं चासि, उद्गात्र च यज्ञारंभे तन्मध्ये च उद्गीतम उद्गीयमाणं चासि, अद्धरणतम श्राविदमसि, आग्निद्रेण च प्रत्याश्राविदमसि, आर्द्रे मने मेघोदरे सम्यक दीप्तम असि, सम्यक दीप्त क्या है, विद्युत, विविधम भवतीति विभो प्रभु मने समर्थः, भोग्य रूपेण स्वमेत्वन स्थितत्वात् अन्नम, भोग्य रूपेण अग्नियात्मना ज्योति, कारणत्वात् च निधनम, लयो अध्यात्म अधिदैवयोर वागादिनाम अग्न्यादिनाम च संहरणात् तं संवर्गोऽसीति, अभिमर्शन मंत्रस्य अर्थः।